Mandelier, Shive Sarvata Sadike, Sharanaye Trambake Gauri, Narayani Namostute. सागर भर दे मेरा प्याला डर क्या कोई जब तेरा चल हो रखवाला जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां शेरावालिए जय मां जय मां जय जय मां जय जय मां संकट हारिए भारी बल तेरा संबलम है ओ मां शालिए तू ने शक्ति जो है रख दी आंखों में मेरी है जा नहीं है जय माता दी Namastasye, namo namaha.